خود بھی وفات پا گئے، بیٹا بھی وفات پا گیا کہ اب وہ بات سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو محمد صلی اللہ علیہ رسول الکریم، ان کی انہوں نے 94 سال کی عمر میں پراسٹیٹ سرجری کرائی. جب پراسٹیٹ سرجری کرائی تو سرجن ان کا واقف تھا اسلام آباد میں، تو اس کا اس کو پتا تھا کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں. انہوں نے کہا آپ جا سکتے ہیں، بس کا کیتھیٹر نکالنا ہوگا تو کیتھیٹر کسی سمجھدار آدمی سے نکال لینا، سمجھدار ڈسپنسر سے نکال لینا. ٹھیک ہے جی. اس نے آ کر ایک ایسا ڈسپنسر کو ڈھونڈا جو اسلامی کالج سے ریٹائر ہوا تھا ڈسپنسری، جس نے ساری عمر فولیس کیتھیٹر دیکھا ہی. تو جب کیتھیٹر نکالنے لگا تو نہیں نکل رہا، یہ ایسا کیتھیٹر نہیں نکلتا. زور سے جو نکالا نا تو سارا اس نے سرجری رپچر کر دی. اس کو دوبارہ دیکھو بیٹا سے خیال، جب میں دوبارہ اس کو لے کر گیا تو سرچ میں رہا میں کتنا رہا، میں نے آپریشن کیا ہے نہ کامیاب تو صحیح ہے. تو کہتے ہیں کہ اس پر کہتے ہیں میں اس کو پھیر بھی نہیں سکتا ہوں، یہ واقعہ ہوا ہوا ہے. تو پھر اس میں ان کی کمپلیکیشن ہو کر وفات ہو گئی. کہتے آدمی کے وسائل ہوں اور وہ ماہر آدمی اس کے علاوہ علاج کرائے، اس کو نقصان پہنچ جائے تو اس کو گناہ اور پکڑ ہوئی اس کی. جس نے صحیح آدمی سے علاج نہیں کروایا، جس سے کہ بدن بھی اللہ کی امانت ہے، یہ ہمارا نہیں اللہ کی امانت ہے، اس کا جو اس کا علاج کرانا، اس کا وہ کرنا، سہولت دینا، یہ سارے اس کے حق ہیں ہم پر اللہ کی طرف جو اعمال ہیں. ہاں جی، تو اگر ہم کریں گے تو اس کا جو ثواب ہے، نہیں کریں گے اس کا گناہ ہے. اب اگر میرے پاس جو ہے تو علاج کا بندوبست ہے اور میں نہیں کر رہا، اس سے میرا پھیپھڑا خراب ہو گیا، تو میں جو ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کرنے والا ہو گیا، یہ کبیرہ گناہ مجھے ہو گیا. عام طور پر ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا، چوری ڈاکہ کے بارے میں ہی کہے کہ گناہ ہے اور اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا نہیں کہ یہ بھی گناہ ہے. اس طرح بال بچوں میں سے آپ وہ بر وقت پہنچا سکتے تھے آدمی. ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر صاحب سرجن کلینک میں بیٹھے ہوئے تھے، گھر سے ٹیلی فون آیا کہ گھر والی کوٹلیاں 10 لگ گئی، فلانی دوائی دے دو. پھر ٹیلی فون آیا کوٹلیاں 10 زیادہ ہو گئے، فلانی دوائی دے دو. ایک اور زیادہ ہو گئے. تو اپنے کام سے فارغ ہو کر جو پہنچے، گھر والی کو اٹھا کر اسپتال تک پہنچایا، بس وفات. ریڈیشن اتنی ہو گئی کہ وفات ہو گئی. تو اس میں یہ ہے کہ نہ جانتے ہوئے ہونا ایک ہے، اور ایک جانتے ہوئے ہو جانا ہو گئے تو پھر آدمی کو باقاعدہ اس پر، یعنی اس کا قانونی قتل کا تو اس کے نہیں ہے، شریعت کی حیثیت کے اس پر کیس دائر کر کے اور قتل کے اس کو سزا دلوائی ہے، لیکن احکامات میں قتل ہے. حضرت ثانی بن احمد اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ جس آدمی کی نظر لگتی ہو اور اس کو پتہ ہو، یا یہ جو ہوتے ہیں یہ اہل تصوف، تصرف قلب کی حکومت ہوتی ہے، اس کا وار کرتے ہیں تو وہ اس کا بہت اثرات آ جاتے ہیں. تو کوئی صاحب تصرف اہل تصرف ہو یا نظر جس کی لگتی ہو عام آدمی ہو، اور یہ قصدن کسی کو نظر لگا دے، یا قصدن ایسا تصرف کر لے کہ اگلے آدمی کو جانی نقصان ہو جائے، تو قانونی طور سے اس پر مقدمہ ہو کر اس کو پھانسی نہیں ہو سکتی ہے، لیکن خدا کے نزدیک یہ قاتل ہے. جی، طارق صاحب نظر سے گزری ہوئی ہیں باس میں، ہاں جی موبائل میں گزری ہوئی ہے نا، یہ خدا کے نزدیک، کیونکہ اس نے عملی طور پر تو کر لیا. ہاں جی، تو ہمارے گاؤں کا ایک آدمی تھا، ابھی اس کی کوئی شاید 92-93 سال عمر سے وفات ہوئی ہے، تو اس کا تو ایسے شرطی صاحب تھا، اس کے بارے میں سنا رہے تھے کہ پاکستان بننے سے پہلے کہ ٹینک ادھر سے آ رہا تھا تو گاؤں ہمارے سے گزر کر، ایک درمیان نے اترائی بھی تھی اور موڑ تھا، تو ادھر سے ٹینک آ رہا ہے تو اس کو کہا کہ نیک ادا ٹینک کو دوا کھانا. تو اسے کہا روان دیا ٹینک کمال کے لگ جاتے تو ٹینک کو جو موڑ کاٹ دیا گیا نیچے الٹا ہو کر گرا. اتنا ہی اس کی نظر کی قوت تھی اس کے اندر. جیسے یہ بھی قتل عمل کا گناہ ہے. ہاں بالکل. اس میں محققین اور غیر محققین پر جو نے بات کی ہے نا, غیر محققین اہل صحابہ پر بات کی ہے, تو اس میں ایک انہوں نے صلات ماخوذ کا واقعہ لکھا کہ غیر محقق لوگ آدمی کو الٹا لٹکا کر ذکر کراتے تھے. تو نقشبندی اصل سے ملتا ہے جاری کرتے ہیں نا, بدن میں 6 مقامات ہیں تو ذکر کوشش کرتے ہیں تو وہاں پر ذکر کے ساتھ ایسے حرکت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس کو غیر محقق نقشبندی بڑا کمال سمجھتے ہیں, حالانکہ یہ کوئی خاص کمال ہے نہیں ہے. ایسے جو دھیان حاصل ہوا اللہ کا وہ تو کمال میں آ سکتا ہے جو آدمی کو نیک کمال پر ڈال کر مناسب ہو کر, یہ بتاتے خود کوئی کمال. تو اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی کو الٹا لٹکایا جائے نا, اور الٹا لٹکا کر تھوڑی دیر جب اس کا یہ بلڈ سرکولیشن پر اثر آ جائے نا, اور اس کو اللہ اللہ کراؤ تو بس وہ 15 منٹ آدھے گھنٹے میں سارے لطائف جاری ہو جاتے ہیں. کہتے کامل کر دیا, صلات معقوص سے کامل کر دیا جی. تو ایسے ایسے ہی غیر محقق کوئی شیخ تھا, اس نے صلات معقوص پر چڑھایا آدمی کو. وہ جو چڑھا تو آدمی کی عمر زیادہ تھی, آدمی مر گیا. تو اس نے کہا مر گیا, مر کیا گیا تو شہید ہو گیا, اللہ کے نام پر شہید ہو گیا. کیونکہ وہ تو شہید ضرور ہو گیا لیکن آپ جنمی ہوئے قتل عمد کر کر کے آئیں, کیا قتل عمد ہو گیا وہ جناڑی ہونے. ہمارے مسجد میں ایک بڑی عمر کا آدمی ہے شہزادہ جی صاحب, اس نے شہر کے کیسے ہی وہ چرسی پیر کا, اس نے کہا کہ میں نے خود اس کی جگہ پر دیکھے آدمی کو الٹا لٹکاتے ہوئے. میں مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے لطیفہ سنایا تھا, کئی بار میں نے آپ کو سنایا ہے, آپ کو یاد ہے وہ نوشوادی والا؟ نہیں یاد. یہاں یہ جامع مسجد نوشو ہے نا, یہ کوئی بزرگ گزرے ہیں ان کے نام پر ہے نوشوادی. اور نوشوادی کی جب آپ کسی خانی میں سے جاتے ہیں نا, چوک یادگار کو مڑتا ہے, ادھر طرف ملتی شہباز کھو کو مڑتی ہے, شہباز کے کنویں کی طرف. اس جگہ ان کی خانقاہ تھی نوشوادی صاحب کی, رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ گزرے ہیں. تو بعد میں سب بزرگ وفات پا گئے تھے, بعد میں گدی نشین رہ گئے خالی ہیں. تو انہوں نے پھر یہ طریقہ کر لیا, صلات معقوص کراتے تھے آدمی کو الٹا لٹکا کر, اور پیچھے ایک چپلی سے اس کو مارتا تھا آدمی, کہتا ہوگا اللہ ہو تے اللہ حق, اللہ ہو تے اللہ حق. تو اس سے وہ سارے اس کے لطائف حرکت شروع کر دیتے تھے, کہتے کہ چلو کامل کر دیے. تو ایک آدمی کا خیال ہوا کہ میں بھی نوشوادی کے اس پر چڑھوں گا, تاکہ مطلب ہے کہ تصوف کا بھی حصہ مل جائے, برخا آتا ہو اسی. ہاں جی. تو آیا تو پہلے کس رخانی میں, اس نے اس زمانے میں سونے کا تلا ہوتا تھا ایک, اس کی چپلیاں بناتے تھے وہ بڑی چمکدار پجیدار چپلی ہوتی, اس پر وہ سونے کی کشیدہ کاری کی ہوتی تھی. تو بڑا پھر اس پر فتوی ہوتے تھے کہ جائز ہے نہ جائز ہے, بڑے اس پہ ہوتے تھے. عورتوں کی جو بناتے تھے تو پڑھیں پڑھیں دست یاد تھی مور اور پڑھیں بس یاد بھی تھا, اکلی موسیبہ جوڑو لے کے نا نہ بڑھو اگر آڈر بول کو بیا گئی جوڑو لے آگے پکے کشیدہ کاری کڑے ہوا جی بیا جو سڑے رات لو بیا گا رڑے بچوئے آ بس بیا گا سر پیسوں کے نا. ہاں جی بیا اڑی بیا خٹکے ہی ہو آگے نا بیا سر درو بس دس. وہاں پر ایک پیر صاحب تھے اس مسجد میں, جیسے کہ آپ آتے ہیں وہ یہ کرا کرتے ہیں اس مسجد میں اس کا ذکر کا ہلکا تھا. تو اس نے مجھے کہا کہ ہم پہلے چالو کرتے ہیں, پہلے لطائف چالو کرتے ہیں, اس کے بعد جو لڑکا جس کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے دوسرے لوگوں کو کیلے ٹارچر ہوتے ہیں وہ عمال کے ہم بعد نئے طریقہ اسلام چلاتے ہیں. یہ کون سے بالکل وہ ذکر کراتے ہیں نا ہاں, بس حرکت شروع ہو جائے تو اس میں اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اب اس کا لتا لطیفہ صاف ہو گیا. تو ایک ایسے ہے سمجھیں آپ کے ایک فنی سی چیز ہے, کوئی شرعی عمل کے حساب کتاب میں نہیں ہے. تو یہ جو ہیں مکتوبات ہیں حضرت شیخ احمد سلمی رحمۃ اللہ علیہ, اس فنی سلسلے میں یہ سب سے بڑے جب بہت شہرت نہیں کو حاصل ہوئی ہے ان کی جو مکتوبات ہے, اگر اس میں انہوں نے واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک ایسی سبیل ہے کہ اس سے مریض کو تسلی ہو جاتی ہے, ورنہ ایسی نہیں ہے کہ جو یہی بنیاد ہو. اور لطیفہ آپ کو سنایا, ہماری تشکیل تھی اس میں پنجاب کے کوئی بڑے زمیندار آئے ہوئے تھے ہمارے ساتھ جماعت میں چل رہے تھے, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں اب بچپن یا سلسلے میں فلاں بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوں اور مجھے ان سے جو ہے تو دل جاری ہو جاتا تھا اور آپ لوگوں کے پاس چلا ہوں کچھ ہوا نہیں ہے, کچھ سمجھ نہیں آئی, مزہ نہیں آیا. تو ایک دن میں نے بیان کیا ان پر بڑی کیفیت ہوئی اور ان کی روئے. تو پھر میں نے کہا کہ چودھری صاحب ہمارے سلسلے میں آنکھ جاری ہوتی ہے جیسے ان کے سلسلے میں دل جاری ہوتا ہے ہمارے سلسلے میں آنکھ جاری ہوتا ہے. کہا اچھا اچھا ٹھیک ہے, بڑے خوش ہو گئے کہ میری آنکھ جاری ہو گئی. اور یہ ایک دفعہ دوسرا لطیفہ آپ کو سنوں, یہ بھائی الباغ صاحب زبانی کس پر قسم تشکیلیں کیا کرتا تھا نا, ایک تشکیل اس نے کی وہ بڑی عجیب تشکیل تھی, ایک نقشبندیہ کامل شیخ عالم حاجی جان محمد کوہستان کے علاقے کے, وہ پٹگرام اوپر پرفانی علاقے کے, وہ ہم دو تین کالج کے لڑکے ہیں فائنل ایئر کے امتحان دے کر لے گئے ہوئے ہیں, اور ساتھ بالکل ان پڑھ باول نگر کے لوگ بالکل دیہاتی جن کو کچھ نہ کپڑے ڈھنگ کے بری طرح نہ شکر ضرور ڈھنگ کے, اور تشکیل ہے پنجاب یونیورسٹی کی. تو کہتے اختلاط ہو مطلب ہے کہ ان میں سب طبقوں کا فہم پیدا ہو. تو وہاں ایک دن گزرا, دوسرے دن گزرا, تو آئی جان محمد صاحب جو تھے مولانا جان محمد صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھو واپس جمع بولے حاجی صاحب اللہ اللہ لکھتا وقت اور کھڑے گئے بولے واپس سامان بس دادا چلو شلو کرنا تاجل تھا خورلڑوں کو کر دو لما, تو عورتوں کو اس علاقے میں خورلڑیں کہتے خورلڑیں, خورلڑوں کو دو کر دو لما زمان دادر پری ہوت لو زما کو لطیفے بند چھوئے ماں لطیفے جاری ہو لطیفے بند چھوئے ماں تو ہوٹل تمام چھوڑے دو نہ پاتے کیوں. تو ہم بھائی اللہ صاحب کے خاص چلے تھے, اس کو میں نے بڑے سمجھایا, میں نے کہا کہ ہر چیز کے انوارات ہوتے ہیں اور جس چیز کے انوارات زیادہ ہوں تو کم انوارات پر نظر نہیں آتے ہیں. تو سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے جو نقشبندیہ کا سلسلہ تھا ان کے مریضوں نے کہا کہ حضرت مراقبے کرتے تھے لطائف کے ذکر کے بڑے انوارات نظر آتے تھے, اب جہاد میں نکلے وہ نظر نہیں آتے. تو نے فرمایا کہ جہاد کے اتنے زیادہ انوارات ہیں کہ اس میں گم ہو گئے ہیں. تو واپس آتے بستر کے سر پر کیا اور رخصت کیا اسے. تو بیان زمانے میں بڑے وہ جوش و خروش والے بیان کرتا تھا میں, تو بول نگر والے جو تھے ان پڑھ آدمی اس نے دس دن اس کے تھے, دس دن لگا کر گیا نا وہاں جو گیا تو آدمی جا کر پاگل ہو گیا. اب وہ مختلف جگہوں پر پھراتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جس پیر کے پاس یہ پاگل ہوئے اسی کے پاس ٹھیک ہوگا, اس پیر کو کھاڑ ڈھونڈے ابھی جماعت میں آیا ہوا تھا. تو کسی نے بتایا کہ جب پرنوں کا جوڑ ہوتا ہے تو اس میں پھر سارے پیر آتے ہیں, تو اگر تم وہاں پر جاؤ تو تم بڑی ملاقات ہو سکتی. تو میں جوڑ پر گیا ہوں پرنوں کے جوڑ پر, حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی زندہ تھے زمانے, وہ بھی آئے ہوئے پرانے جوڑ. تو اتنے میں ایک آدمی پھرتے وہ کہتے یہ دونوں میرے پاس آ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ جماعت میں چلا تھا. میں نے کہا ہاں یاد آ گیا. انہوں نے کہا یہ تو آ کر مینٹل ہو گیا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا تجھے؟ اس نے کہا جی میں تو آپ سے گیا تو پھر تو میں نے کہا کہ آپ عبادت کرنی ہے, سارا دن اللہ والوں کے مزاروں میں جھاڑو دیتا تھا اور ساری رات اللہ کے حضور کھڑا ہوتا تھا نماز پڑھتا نہیں, بس نے چند روپیہ کیا ہے تو اس میں اس کا ہو گیا سیکرٹری مریض ہو گیا. فیض کو پھر میں لے کر مولانا صاحب کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت تاثیر نصیب فرمائی تھی. پر انہوں نے اس کو توجہ کی اور اس نے کہا کہ بس ایک نماز پڑھا کرو گے, پانچ نمازیں اور ایک جو ہے درود شریف پڑھا کرو گے, بس چلے جاؤ. پھر تو یہ عجیب لطیفہ گزرا. ہمیں تو آیا بچوں کے مدرسے کا محترم قسم کا تھا, آئرن تو نہیں تھا لیکن مدرسہ تھا نیٹ کا. وہ آ کے میرے ساتھ یہ کان لگا لیا اپنا, میں گلے ملا تو وہ جانے کے لیے, تو اس کی کان سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. میں نے کہا یہ اچھا, ہاں کان سے اس نے اللہ اللہ کی آواز. آپ نے محسوس کی کہ سنی؟ نہیں محسوس نہیں کی, سنی. اچھا دوسرا جو دن وہ یہ ہمارے گاؤں کا ہی ڈاکٹر ہے, بی ایس ڈاکٹر ہے, یہ دس بارہ سال ابھی دو دن ڈاکٹر جو گھر سے نکلتا نہیں. اچھا بچہ اس کا ویسے نہیں, جیسے فساد ہے, فتنہ ہے, گھر کے دوائی نکل گیا تو فتنہ ہے, اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. گھر میں نماز بھی پڑھتا ہے, جمعے کی کس کے پاس نماز پڑھو, کس کے پیچھے نماز پڑھو, کس کے پاس بتاؤ. میں گیا تھا کہ میں خیر کو نکالوں گھر سے, ڈاکٹر سے بچے کے لیے سنائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, صبح تیرے کلینک ہو سکتا. پھر اس نے آخر میں مجھے کہا کہ میرے کان کھلے ہیں اور آپ کے کان بند ہیں. پہلی بار میں آپ سے سن رہا ہوں کان کھلنے رہوں گے دل کھل جاتے ہیں. ہمارے بھی کان کھولے ہیں, ہمارے کیسے سنیں گے کان. پھر خاموش ہو گیا, پھر ہر وقت دینا چھپا رہتا ہے, کیا مسئلہ ہے اس کو میری سمجھ نہیں. میرے کان کھل رہی میں یہاں آ گئی تو اس کان کا اور یہ کان کا میرے ماں ہوتے تو اس کا بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو. ارے سائیکیٹرک مریض ہو جاتا تھا نا, سائیکیٹرک مریض آدمی ہو جاتا ہے تو باقاعدہ یہ سائیکیٹرک مریض کا سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ پھر کرنا ہوتا ہے باقاعدہ, تو اللہ کرتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے. چلیں, یہ بھی ایک لطیفہ یاد آ گیا سنا دوں آپ کو. کوہاٹ میں خاندان کے دو لڑکے بیت تھے, تو ان کا والد صاحب چلا گیا چار مہینے میں. یہ بینک کا مینیجر تھا, چار مہینے گزار کے آیا تو وہاں پر ایک تبلیغی جماعت کے مفتی ہوتے تھے, مفتی پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا, یہ پراش اس کے پراشگان کے مدرسے میں مفتی ہوتے تھے, رہنے والے تھے ایف آر بنو کے. آپ کو نہیں یاد ہے, یہ بڑے پرانے سن میرا خیال 61-62 سے یہ جماعت میں لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح ہوا کہ اس کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے چلا گیا, بینک کا مسئلہ. تو اس نے کہا یہ تو حرام روزی ہے اور حرام کاروباری ہے اور یہ ہے وہ, بس آدمی آیا اور آدمی پاگل ہو گیا. بس وہ پاگل کیسا ہو, کہتا میں کتا ہوں, میرے پاس نہ, مجھ سے بدبو تھی, میرے پاس نہ بیٹھ. اس کے میرے پاس آ گئے, میرے پاس آ کر ان کے والد صاحب کو تو یہ حال ہو گیا ہے, کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا اس طرح چار مہینے لگا کر آیا تھا اور وہ مفتی کے پاس گیا اور مفتی نے اس کو مسئلہ بتایا. میں کہا مفتی صاحب جی, مفتی تو تھا لیکن تھا ناڑی, تھا ناڑی, اور اس نے مسئلہ بتا دیا, اس طرح مسئلہ بتا دیا. بلکہ وہ شرعی مسئلہ بھی ایسے نہیں ہے, شرعی مسئلہ بھی ایسے ہے کہ اگر اس آدمی کی ملازمت ہے اور وہی اس کا روزی کا ذریعہ ہے تو اس کو فوراً آپ چھوڑنے کا نہیں کہہ سکتے, اگرچہ وہ حرام ہو. اسے آپ کہیں گے اپنا متبادل بندوبست کرو, اور جب متبادل بندوبست ہو جائے یا آپ کے بچوں کی روزی کا بندوبست ہو جائے پھر چھوڑو, کیونکہ ابھی تو حرام میں مبتلا ہے. اگر آپ نے اس کو چھوڑا اور فاقے میں مبتلا ہو گیا تو جان سے جائے گا, جو کہ اس سے بڑا گناہ ہوا, اور جو ہے اگر خدا نخواستہ وہ اسلام سے متنفر ہو گیا تو اس کا ایمان یا جان گئی یا ایمان گئی. تو یہ مسئلہ فقہی مسئلہ ہے, باقاعدہ فتوی دینے کا مسئلہ ہے یہ. تو خیر یہ وہ اس طرح ہو گیا کہ اب میں نے کہا اس طرح ہے کہ آپ کسی دن والد صاحب کو لے کر آئیں, تو ہمارے بزرگوں کا جو کوئی وہ طریقہ کار ہے, جو مجھے کوئی وہ دم درود یا کوئی چھل ول جو بتایا میں کروں گا اس پر کچھ. ہاں جی, اور اس سے تو اس کو لے کر آ گئے تو میں نے اسے کہا کہ اس طرح ہے کہ آپ دوسرے کمرے میں چلے جائیں, اس کو میرے کمرے میں بٹھا دیں, میں اس کو دم کرتا ہوں, پھر جب آپ یہاں پر آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہو گیا, وہ تو بدبو کتے والی ختم ہو گئی, کیسے ختم ہو گئی؟ تو میں آپ کو کہوں گا کہ بس اللہ کا کلام تھا اور دم تھا, اس کی برکات تھی, تاثیر اس سے ختم ہو گئی, اور بس کو کہیں گے مبارک ہو جی, اللہ خیر کر دی آپ کو, ختم ہو گیا سب کچھ, اب جائیں یہاں پر, اللہ اللہ کریں نئی زندگی شروع کریں. تو یہ ہم نے اس کے ساتھ یہ چل بل کیا جی, چل بل مکمل ہو گیا تو اس کے بعد وہ بچے اس کے آئے انہوں نے, اور بس کیا اس کے بعد اتنا ہوا کہ آدمی اتنا بحال ہو گیا کہ کام ہم کرنے کے قابل ہو گیا. تو پھر یہ صورتحال تو اس میں ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ڈاکٹر خان صاحب ہے نا, یہ اس والا انٹمی والا پروفیسر احسان, پروفیسر احسان تبلیغ کا کام کرتا تھا, لڑکیوں میں اس کی کام اس نے کافی پھیلایا تبلیغ کے کام کو لڑکیوں میں ماشاء اللہ. تو اس نے ایک دفعہ وہ لڑکی کچھ تو اس نے آنا جانا اس کا جو ہوا, تو اس پر یہ میرے پاس کو لے کر آ گیا, جیسے کہا ڈاکٹر صاحب لڑکی ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں. کہ کیا بات ہے؟ کہ ہمارے والد صاحب کی وفات ہو گئی, ہم ساری والدہ بہنیں ہیں, بھائی ہمارا کوئی نہیں ہے, کوئی کمائی والا نہیں ہمارا. تو اس میں اس طرح ہے کہ ہمارے والد صاحب کے اتنے پیسے تھے, تو اب ہم نے کیا بات کہا, یہ مطلب میں نے کہا کیا مطلب, کوئی ہم نے پیسے رکھے ہیں بینک میں اور بینک کی وہ کمائی ہم کھا رہے ہیں جو آ رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں حرام ہے, تو کہ ہم سارے حرام کھا رہے ہیں. یا اللہ, اب اس کو اگر مسئلہ بتاتے ہو تو عورت ذات ہے, عمل ہی کر نہیں سکے گی, اس پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں اس کا سخت ڈپریشن میں جانے کا خطرہ ہے. میں کہا فکر نہ کریں, وہ اب نئے نظام آ رہا ہے, نئے قانون آ رہے ہیں, سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, بس ان شاء اللہ جائے شام چلے گئے. اس کے بعد پھر کوئی وہ میرا خیال ہے بینکاری کا کوئی نیا نظام بھی آ گیا, پھر کوئی اس کو درست کرنے کا طریقہ انہوں نے بتایا ہوگا. سبحان اللہ جی, ہر فن میں بڑے راز ہوتے ہیں جی. ہمارے محلے میں کورو تھے, اس نے جان کھائی ہوئی تھی بیٹے کی, میرے بیمار ہوں, میرا آپریشن نہیں کرا رہے, تو معائنہ کرایا تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی, جان نہیں چھوٹتی اسے, تو اس کو اسپتال میں لے گئے, لکیر اس کے پیٹ پر لگائی اور ٹانکے لگا کر بھیج دیا, بس ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد بہو کا آپریشن ہوا, اس کے ساتھ دن اٹھنے نہیں دیا, چارپائی سے آرام کریں, کہتی داج نہ کہہ دی آپریشن تھے ہوا, وہاں آپریشن کرو اگر غرض نما پوڑو تو ختم بات لا دی کچھ دماغ داخ ہو جائے, دے داج نہ کہہ دیں گے. ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کل بھی ذکر ہمیں سنایا, ہم صاحب نے بیٹھے جتنے ہم نے سنا ان سے, انہوں نے فرمایا برخدار یہ کل بھی ذکر نہیں, کل بھی ذکر اللہ کا وہ دھیان ہے کہ جو آدمی کو گناہ سے روک لے, انہیں حقیقت یہ ہے, اصلی حقیقت یہ ہے. یہ فن ہے, مشق ہم کا مشق کراتے ہیں آدمی کو, ہو جاتا ہے اس کو تسلی ہو جاتی ہے کہ میرا دل ذکر کر رہا ہے, میرا دل جاری ہو گیا, باقی ساری ایک اضافی چیزیں ہیں جی. باقی اسلام نفس میں نہیں, جو جملہ بھی لکھا ہے نا کہ اگر ان کو آدمی شریعت کا عمل سمجھ کے کرے گا, ثواب کی نیت کر کے اس پر کرے گا, تو یہ بدعت بن سکتا ہے. یاد ہے اسلام نفس کا جملہ جی, ہاں جی. لا إله إلا الله لا إله إلا الله